ये मुनाफिक वही हैं जो खुशी से सदका करने वाले मोमिनों को भी ताने देते हैं और उन लोगों को भी जिन्हें अपनी मेहनत की आमदनी के सिवा कुछ और मयस्सर नहीं है, इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है।